بسم الله الرحمن الرحيم. باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. باب دې په بیان د دې کې چې مستحب دي کې خلد لاس په زید درد سره د دعا نه لاس بکی دی خی چې کم زید درد کوي او دا دعا وکي. و به قال حدثني ابو طاهر وحرمله ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ابن شهاب قال اخبرني نافع ابن جبير جبير ابن مطعم عن عثمان ابن بالعاص ابي العاص الثقفي رضي الله عنه انه شكا شکایت کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم ته وجع عند درد يجده چممیده في جسدي پخفل بدن کی مز اسلم کلن چې د اسلام روړې زما بدن کې درد کی نو دته رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم او اذ وعدک اكيد لاستی علی الذی پاغذ یعلم من جسدک چې درد کوي استاد بدن وقل و بسم الله ثلاثن دری پیری بسم الله وای و قل سبع مرات و ذلی وای اعوذ بالله و قدرته پناه غوړم په الله او د الله په قدرت من شر ما اجد د شر دا غره چیزی مومم و احاذر و زیریګم دا غینا نو لاس دی کی دی په دی باندې اما صدیقی اباد خلق اس پن راخلی داغی سے دلیل پا شریعت کی نشتا دامخ کی خلقو چانا دیکھڑے سلفو چې اس پن پا درد پا زیبان راکا گی دی خبرینا من راغلی دا چه اسپنا مسپنا بانی با سوگ دمونا ممونا ناچائی چه را اسپنا دا غکڑی او اغی اغد دم دا پار استعمالی او دا زمون دینی کتابونو دا خبرا رد کړی دا وَبَابُ وَبِهِ بَابُ التَّعُوذِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصَّلَاةِ باب دې پتاوس کې د شیطان د وسوسې نه په مسکی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ خَلَفِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَيِّدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَا ان عثمان ابن بلاس رضی اللہ تعالی عنہ وتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغلے و نبی علیہ السلام تنویلو یا رسول اللہ ان الشیطان بیشک شیطان قد حال بینی و بین صلاتی حائل شوید پمن زما و پمن د مزما کی و قراءتی او پمن د قرات زما کی یلبسوها علیہ ګډوډ وی په ما باندې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل ذاک شیطان یقال له خنزب یا خنزب زبان کسرا او فتحا دا یو شیطان دې د تخن خنزب وای دا یو شیطان دی چې دتا خنزب وای. فإذا احسسته فتعوذ بالله منه. کل چت پوه شپد شد رازی او وسوسه چي نو پنايو غړ الله پنوم ددن اوت فلا على يسارك ثلاثن اتوكا گس طرف لدري پيري. قال صحابي ففعلت نمازا سوکل فاذهبه الله عني نو الله دې زمان بوتنو. نو دې حدیث کې مستحب دې پناي غختل شیطان نه چکل وسوسې چي د الله په ذات عليا ګس طرف تدري پيري تو کلم شکل دې داسې کوي چې وسوسې چي نو داسې کول مستحب دي. وبه قال حدثناه محمد بن المسنى قال حدثنا سالم بن نوح حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامع كلام عن الجريري انا بلال عن عثمان بن العاص رضي الله عنه انه وت النبي صلى الله عليه واله وسلم تراغله النبي عليه السلام تفذكر بمشيدا سي ذکر کړو ولم يذكر في حديث سالم بن نوح او ذکر نه نکړه په حدیث د سالم بنو کې ثلاثن د دری کارت ویلو. وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن سفيان عن سعيد الجريري قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ثم ذكر بمثل حديثهم باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. باب د په بیان د دې کې چې د هرې بیماری د پاره دوايي شته او دوايي کول مستحب دي. دوايي مستحب ده د جمهور علما کرام مسلک ده چې الٰه العالمین د هرې بیماری د پاره یو دوايي پیدا کړې ده. وبه قال حدثنا هارون بن معروف وابو الطاهر واحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه ابن سعيد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لكل داء دواء. الله بي بوئی دا هری بیماری دا پار دوائی دا. فیدا سویب دواء الدائی کلچو رسیگی دوائی بیماری تا برا بیذن اللہ تعالی نو بیمار روخ شید اللہ دا حکم مطابق. دا الله رب العزت د حکم مطابق بیمار تا شفا حاصل شي. ځکه دوايي الله رب العزت د هغه بیماری سره موافق راولي. یعنی د هرې بیماری لپاره الله یو دوايي پیدا کړي کله چې دوا د دا سره برابر شي نو د الله په حکم شفا حاصل شي. نو دي کې عام سلف وایي چې دوايي کول مستحب دي، ګوره علاج کول سفرز واجب نه دي، مستحب دي. څوک چې دوايي نه انکار کوي دام دي بي نه خبره ده. خدا شي سفرز واجب دم نه دا الله پلاسو کې ارشدی د استحباب درجه لري. دا امر بالتداوی باره کې احادیث کثیره راغلي دي، ډیر شی احادیث دی باره کې راغلي. نو دوائی کول مستحب او سنت طریقہ دا. و به قال حدثنا هارون بن معروف و ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن بكير حدثه ان عاصم بن عمرو بن قتاده حدثه ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه دعا المقنع دعا المقنع روي غخت مقنع مقنع فزمید میم و فتح د قاف سرا و نون مشدد ده و هو ابن سنان. حافظ ابن حجر ویجی نپیجنم مگر دی حدیث کی روی غختو مقنع مقنع رو غختو. ثم قال لا ابره حتى تحت جمع. ثم قال بولا ابره حتى تحت جمع. وی همیشه بیم ز تر دی چې تخکرو لګي ما اوریدی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول چې فرمایلی ان فیه شفاء چې پدی کی شفا دا خکر لګول خکر لگولو کی شفا دا. تاسو لمخ کی تیرو من نابز لما تا داوی تم بی الحجام آغور آغا چی تاسو پی دوائی کوای خکر لگول دی. بعض علماء دا سی لکلی دی لکا علامہ خطابی وی چی دی کی خطاب دے اہل حجازو تا او سوک چی پمانا دوی کی دی یعنی پا گرم و تنونو کی دی و ایدائی وینا رقیق وی او میلان کئی ظاهر د ابدانو تا د وجی د جذب کولو د حرارتنا. زکر یو حدیث دی ابن سیرین نا پسندی صحیحه سر دی وی کلی چی او سڑی سلویخ تو کالو لو رسیگی نو چون که دی اس پا کمزوری دی نو بیا دی دی حجامت نکئی د دې عمر په کمی کې ده. خداله چې حاجت ورنلی ورن روایتو کې د دین زیات عمر کې د غراغلې ده خکر لګول راغلی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم خکر لګولې ده. ان فیه شفان خداله چې خکر لګولو په طریقه سو پويږي او هغه د هغه حدیثو نم خبر وی چې د اسلامی میاشتې په کم تاریخ کر لګول په کار دي اچا د پاره نقصانې چې ټول حدیث مجموعه د هغه مخلوي او سړی عالم دین وي کم از کم په دې مسلې پوي. و به قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان اناس ابن عمر ابن قتاده. اوس د خلکو دی موجوده لګ وخت کې یو معیشت جوړ کو بس خو چلی او بل نذکی نور سن خبر نه دی خزی سړی ور لور ماتی اب سر چاله خر لګی نیچر ته علم تیب کړي نه ځان خبر کړي نه احادیث مخ لدی چی خر کله لګول پکار دی کله نه دی لګول پکار. قال جانا جابر بن عبد الله رضی الله عنهما فی اهلنا راغلی و مونگتا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنو فیا لنا کورز و مونگتا و رجلن یشتکی او یو سڑی فریاد کولو خراجن بیهی او جراحن یو سڑی فریاد کولو خراج ستوی ویدا پرسوب دی یو ننکی دی دی یو زخم دی چی دی بدن نروزی یا دراوی شک دی چې دا سو او جراحن زخم فقال ما تشتکی ویتس بیماری دیدا قال خراج بی قد شق علیا دا یو نن کیدا او پړسوب دی او سخت شوی د پما فقال یا غلام ایتنی بحجام ویراول ما تهجام فقال له ما تصنو بالحجام تسکه په حجام یا با عبد الله قال اريد ان اعلق فيه محجما زیراد لرم چرازون کم پدی کی محجمن اغالد حجامت چکم بانی وینه استیشی محجم اغالو چپاغی وین راخ کیشی قال والله ان الزباب لیسویبنی او یسویبنی الثوب فیوزینی آورتوی قسم پا اللہ ان الذباب یصيبنی ما ته مچان بیا تکلیف رسای یا جاما دی زیدر نه کیسرا اے مچی کینی مال تکلیف رسای اچ جاما ور سره دی زخم نه کیسرا ولیکو لگی فیوزینی والله ان الذباب لا یصيبنی قسم په الله چې ما ته مچ رو رسی کنا او یصيبنی الثوب یا را سره جاما ولگی فَيُوذِينِي نُمَالَ تَكْلِفْ رَا رَسَئِهِ نو زبا دخکر لگول سنگا برداش کم زکت آغی تکلیف خوڑے دے وَيَشُقُ عَلَيَا پُمَا بَسَقْشِ فَلَمَّا رَا تَبَرُّمَهُ مِنْ ذَالِكَ کَلَي چُوکَتَ بِزَارِ دَدَ او بَدْگَنَلْ دَدَ اوزرتنگِ دل دَدَ دَدَيْنَا قال ابيني سميت باوردي رسول الله صلى الله عليه وسلم چې فرمایلي ان كان في شيء من ادويتكم خير کچري وي په یو شي کې د دوايان استادو نه خير ففي شرطه محجم نو د پاغ کر لګونو کيم شرطه تو محجم شرط په فتحې د شین او سکون دراده دا یو ځل خکر لګول او د محجم ناغ اوس په نه مراد د چی پاغي وینه رو باسي وی کچری وی په یو شی د دوايا نو تاسو کې خیر نو پدی کې خیر ده او شربت من عسل یا اسکل د غبن او شربت من عسل یا اسکل د غبن غبن سکی سړے او لذعت بنارن یا داغ ورکول لکه بخاری شریف کې راغلی چې شفا پدریو سيزونو غبین سکل خکر لګول او داغ ورکول نبی رسول الله زنه خو هم دا یا من کوم امت داغ نا الله پیغمبر وی وما اوحب وانا کتویا زن خو خوم چې دا ورکم قال فجا بهجام من ریوست حجام فشرت وهو او د ته خکرو له ګولو فذهب عنهما يجد نو لاړل د دنا غچ مندلی وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا علي سنها وبه قال حدثنا ابن رمح قال ابن الله سونه بزبير ان جابر رضي الله عنه ان ام سلمة رضي الله عنها استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اجازه غوخته د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه فل حجامه دخکر بارک اي بيبي د نبي كريم عليه السلام نه اجازه غوخته فامر النبي صلى الله عليه وسلم اباتوي با حکم کړو نبی رسول الله مباتوه بتا یحجمه حاچی دي تخکرو لګی قال حسبت انه قال وی گمان کوم چې دی ویني کان اخاها ضرور د بیبی و بین الرضواعه د پیونا او غلامن یا با ثوی بداس غلام لم یحتلم چلا بلوغ تنور رسیدلې دلا بلوغ تا نور رسیدلې دی حدیث کې علما لیکلي وای پکار دی خزه تا چې دا دی دوايي د خاوند دی اجازت مطابق کینا نه چا خبر نه ده ادا پاسپتال ډاکټر سره ناشته ده ادوائی مواری ده ده چه فرزم نده نو ده خواهن تابیداری سده فرز نا او دوائی مستحب ده نو ده خواهن ده خدمت ده پاره با ده ترک ده استحباب کئی اشفا ده اللہ لاسو که ده دوائی ور تکلی و سبب جوړ کی زی کدامو موریدی دی چه خضب نفلی رو جن نیسی مگر خواهن په اجازت نو چې د دین علاوه نور سی زونه دی چې هغه د تقرباتو نه دی چې پای کې سره الله ته نږدې کې خو خامخا ته پوس کوي مگر دا کدا سی او حال جوړ شو چې دا مثال په تور د مرګ یې ریګي د بلسنه یې ریګي او دې له پتر چې خاون می سو راضی مال به تکلیف ملاوي نو بیا دی اجازت نه غواړي ځکه دغه وخت کې دا علاج د واجباتو سره شو لکه بعضې داسې بیماری دي چې هغه بیا واجبی وي تکه یو زخم نه وینه روانه ده اوس دا بندول په کار دي او که بند نه شي نو دا وینه چې وځي نو د هلاکت خطره ده یا د زنانو بعضې نورې بیماری دي چې هغه فوري طور د هغې مخنیوي کول په کار وي او ګور دل ته وای دی دا د طبي اباتوي بد دي د رضای رور یا بالغ نو کوی که ضرورت راغه پردې سړې دی لوی سړې دی نو جایز دی وبه قال حدثنا یحیی بن یحیی و ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو کریب قال یحیی و اللفظ له اخبرنا و قال اخران حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش بن سفیان عن جابر رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی خبر لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابن کعب لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابن کعب تطبیب بنی و طبیب فقط و منه عرقا نو داغنی یو رکت کڑیو ثم کواهو علیه ابی ول پاغی داغ ورکڑیو و بیهی قرات دسنا عثمان ابن بی شیوا قرات دسنا جریر قلو حد دسنی ساک ابن منصور قرابن عبد الرحمن قرابن سفیانو کلاهما نلا مشبه هذا الاسناد ولم یذکر فقط وامنه عرقا دینی دی ویلی چی دلی سکڑیو رگی تی کٹ کڑیو اگر طبیب لے گلے دی آیات نا دی حدیث نا علماء و مسئلہ ذکر کرے چی ار سوک دی دا ڈاکٹر ای کار نا کئی مگر چی سوک بھی پوئی گی اغسر باقاعدہ دا ماہرین فی الفن دا غی سند دے کی نا ادا یو رګی تی کټ کو ابه ول داغ ور کو الله حبیب په خپلم داسی کړی دی و به قال حدثنی بشر بن خالد قال حدثنا محمد ابن جعفر ان شوبا قال سمعت سليمان قال سمعت ابا سفیان قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال رميو ابي يوم الاحزاب ويشتل شو ابي پرز د احزاب ولا اكله پديرك قال فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم د الله حبيب ورته داغ ورکړو ابي ابن كعب رضي الله عنه په اكحل ويشتل شو او دیتا عرق حیات وی دیتا نهر الحیات وی او دی پا هر اندام کیه وی صدا او زان زان لے نم دے کل چی پلاس کی دا کٹ شی و وی ننو دریگی نو مرگ تی واکی شی ادا یو لاس دے دا یو رگ دے پلاس کی ورتا اکحل وی اپا پتون کی ورتا ارکن نسا وی او پدی شا کی ورتا ابحر وی و بیهی قال حدثنا احمد بن یونسا قال حدثنا زهیرن قال حدثنا ابو زبیر قال و حدثنا یحیی بن وحیا قال ابن ابو خیثم انا بی زبیرن جابر رضی اللہ عنہ قال رمی سعد بن معاذن ویشتلی شیو سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ فی اکحلیه پدی رگ دلاس کی قال فحسمه النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدیه تا اللہ حبیب ورط پخپل لاس مبارک و داغ ورکنیو بمشقسن یو پلن غشی سرا ثم ورمت بیاغو پرسیدو فَحَسَمَ هُوَ الثَّانِيَا نُو دویم زلی ورط داغ ورکو چه داوی نے کٹ شی اولما ولیکلی چې مشقس یا خوئی چاړه تدیدې کتی چاړه مراد ده بمشقسن پچړې یا یو وړغون چې کینچی وا یا وړغون چې سو کینچی وا اپاغه باندې ول داغ ورکو او حسم وې داغ ورکول ته جداوینه بدن شي بندشی او اصل حسم مانا د قطع یعنی یوشه کټکول و به قال حدثني احمد بن سعيد بن سهر الدارمي وقال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهب قال حدثني عبد الله بن طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم خكر لغوله واعطى الحجام اجره ورکړی وخر لګون کی ته مزدوری دا واستعطوا صعوت وی اصل کې غدوایي ته چې پوزه کې سسول شي پوزه کې دوايي چولې وګوره پیغمبر علی السلام په خپل دوايي کړي خکرو لګولو او حجام ته داغي اجرتم ورکو نو ډاکټر چې سکار کوي او اجرت هلي مناسب نو درسته پوزه کی دوايي د الله حبيب سسول وا وبه قال حدثنا هو ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال ابو بكر حدثنا وكين وقال ابو كريب واللفظ له اخبرنا وکیونن مسارن نمر ابن عامرن سواریه قال سمیتو آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ یقول احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خکر لگولیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان لا یذیم واحدا نجرہو اللہ حبیب منکمول دیو تن نداغ عجر نداغ مزدوریم ورکڑیوا داغ مزدوریم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑیوا وبه قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الحمى تبا من فيح جهنم داد داغ بڑاس د جهنم نا فابردوها بالماء نيخه کي پوبو سرا اے فيح او فوح دا شدت حرارت توي او دا د جهنم دا اغا بڑاس نه دا بعض علماء په حقیقت حمل کړي وای دا غلمبا او تپ چې په د تبي والا په بدن کې دی نو دا یو ټوکر د جهنم او الله رب العزت دا د بندگانو د بدن تر اوسه چې خلق ته عبرت حاصل کی یادې دي کې حدیث باز علما او حمل کړي د په تشبیه دا د تبي ګرمي مشابه د ګرمۍ د جهنم سرا دا خبردارې ور کوي نفوس او تپسخوالي د ګرموالي د اور او دی بیمارو سره الله مومن تا گناہونا معاف کئی لکه او حدیث د مسند بزار کی راغلی چی تب برخ دا دا هر مومن د جهنم دا اور نا اللہ بے دا جهنم دا اور نا پدی ساتی او دت بین علاوہ باز نوری لوی لوی بیمار ایوی اللہ پائے کی خپل بندگانو تاجر ور کئی اپا اوبو بانی ویا خکای گرم وطنوی ده گرمی موسم ده نو موجوده اتباو ډاکټرانم وی چی بیمار یخ ساتای او دی یخوالی سر داغت تبا کم شی تبا کی کمی را شی بعد حدیث حمل کرده ده بلما یعنی غسل دیو کی یا پا اوبو کی ده غفه شی او دا الله حبیب و یخه کای پوبو او دا سینی دی ویلی چې دی او بو نه سم مراد دی نو به شیندل ته مراد دی لکه رسو په حدیث کې براشی ادوبو استعمال په مختلفو طریقو دی کله غسل وی کله لامبو وی اکله نور طریقه وی وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي ومحمد ابن بشر ها وبه قال حدثنا ابو بكر ابن بشيبه قال حدثنا عبد الله ابن نمير ومحمد ابن بشر قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شده الهم ويسخوالد تبي من فيه جهنم دد گرمائش و حرارت جهنم نا فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَا نُدَایَخَ كَئِ فَوْبُو وبه قال حدثني هارون بن سعيد العيلي وقال ابن وهب قال حدثني مالك ها وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال ابن زهاك ابن عثمان كلاهما نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيه جهنم تبدا دد گرمائش د جهنم نفات فيه بالماء نمڑا کئی دا پوبو وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله ابن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبته وبه قال حدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا شوبته عمرو بن محمد بن زيد النبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم تبدا گرمائش د جهنم نفات في الماء نو داد دی دا گرمائش مڑکی پو بوبانی و بیهی قرآت دسنا ابو بکر ابن ابی شیب و ابو قریب قرآت دسنا ابن نمیرن شامن نبی عائش رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الحما من فیح جہنم دادی دا بڑا سو گرمائش دا جہنم نفابری دوها بالما یخی کئی پو بو و بیهی قرآت دسنا اسحاق ابن ابراہیم قرابرنا خالد ابن الحارس وعبدت بن سليمان جميعا نشام بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبدت بن سليمان عن هشام عن فاطمه عن اسماء رضي الله تعالى عنها انها كانت تؤتى بالمراه الموعوقه ودا شراب واستشوى زنانا الموعوقه اب تبینی ولیوا یو زنانه باندې بتبوا فتدو بالماء اغيب وبرو اختفا تصبه في جيبها عديل به پدي گريوان کي وروا چولي وتقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوبه ش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی ابردوها بالما یخ کیدا پوبو وقال انها من فيه جهنم ودا د جهنم د بڑاس ننه دغره د تبه علاج دو بو پزریبان کیږي بعد روایت کرا فابردوها بماء زمزم نو زمزم خطاب مکی والا او تاده کای تدا او با سانی اپ دی وبو کی کم خیر برکت دیا په نورو کی نشتا هغه برکات په نورو وبو کی نشتا کم چې پدی کی دی و به قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابن نمیر بابو سامان شام به حاضر اسناد او فی حدیث ابن نمیر صبت الماء بينها وبين جيبها ويتوي کې وب پمند دي او پمند غريوان دي کې يا امر دي توي کې وب پمند دي او پمند غريوان دي کې او ذکر يو نو کو په دي زابو سام کنه من فيه جهنم شداد جهنم د حرارت او شدت نه قال ابو احمد قال ابراهيم بن سفيان حدثنا حسن بن بشرين قال حدثنا ابو اسامه بهذا وبه قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن عبايه بن رفاعه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحمى بشكت با من فور جهنم ددا غجوش د جهنم نا فابردوها بالماء یخ کیدا پوبو و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه محمد بن مسنا محمد بن حاتم و ابو بکر بن نافع قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابيه عن عبايه بن رفاع قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شو فرمایلی الحمى تبا من فور جهنم ذ دا غجوش والو د جهنم نا فابردوها انکم بالمازا نهخ کیپوبو ولم یذکر ابو بکر عنکم وقال قال اخبرنی رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا یحیی بن سعید عن سفیان قال حدثني موسی بن ابی عائشہ عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فاشار الله تلدوني لدود دیتا وی چه ده بیمار پا دی وخکی که دوائی واچه او ده وخکی پا ذریعه بانه آغت دوائی ورکه مونگ داغی ده خلی مبارکی پا یو طرف که دوائی ورکا ای شارو کا چه مال دا سمکا وی نو مونگ آلو کیوی فقلنا مونگ کراهیت المرید للدواء دا لکه بیمار دوائی بده گنی نو پیغمبر علیہ السلام میرد دوائی بده گنی فلم ما فاقا ار کل جدا اللہ حبیب دو بیمارین را خوشو قال ویو لا یبقا منکم احدن باکی دی پاتین شتاسو کیوتن الا لد مگر خلاو وخکی کی ورت دوائی واشو لیشی غیر دا عباس نا رضی اللہ عنو تاو جمال دوائی چول فینہو لم یشہد کم دیتا سو سر حاضر نو اید اللہ دا حبیب خوخ انو دی ولی دوائی ورکا دیدی تیو دب ورکو چی بیادا سیو نکی دوائی قصاص و انتقام نو باز علماء دا سی دا قصاص و انتقام نو دا دوی دا پاری و تادیبو زکر اللہ دا حبیب عادت انتقام نو دا زان دا پارم ای با مافی کولا او درگزر بے کولو و بیه قال حدثنا یحیی بن یحیی التمیمی و ابو بکر بن ابی شیبہ و عمرو الناقد و زهیر بن حرب و ابن ابی عمر و ابن زهیر قال یحیی اخبرنا و قال اخرون حدثنا سفیان بن عینہ عن الزهری عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ام قیس بنت محصن اخت عکاشة رضی اللہ تعالی عنها چدا خور و دو کاشر رضی اللہ عنہ عنہما قالت داوی دخل دخلتو بیبن اللی وردنکر شویم زپیو بچی سر جمع دا پارو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمیا کلی توام اگر توام لانو خوڑ لے دا مور پیس کل لکا بچے زنی مور پوری پیس کی او دا خوراک کابل نی فبال علیہ نو دا اللہ حبیب پجامو مبارکوی وارو بولو کل فدعا بمائن روی غختیو بفرش شو نو چڑکاوی کی پدیب او بیر او غختی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو پاغی بانے سکی چڑکاوی کی ادا مسئلہ کتاب الطہارت کی تیر ادا باز علماء وی تشوب چڑکا اولم کافی دکا پیغمبر علیہ السلام کری اباد علماء وی رش اصل کی غسل خفیف توائی مختصر و انزلو تچعی کنی را مبالغا نکے وبه قالت ودخلت علی ابن لی او ما ور د نکړو په پیغمبر علی السلام یو بچې زما قد علقت علیه من العذره قد علقت علیه من العذره اعلاق ستوي او عذره ستوي و اذا عذرا په زمید عین او سکون د زال سره عذراتن دا په دی حلق او درد وی ادیت سقوط اللحات وی او لحات هغه غوخه غنته د حلق پاغه انتها کی او اعلاق ستوي د دغه عذري بيماري علاج د په علاق سره اي علاق دي چې په ګوته د تزور ورکی اے پا گوتا بے دی مرائی تا زور ورکو اکل با دی نوینم روان اشوا لکه په خواسته سو هم یاد دي په خوا به د ماشوم جبای دا ير فلانې خزه جبای ماته ناغي بول دي حلق لزور ورکو وینه به تی روانه کا نو د الله پیغمبر علیه السلام فرمایل دا زنانه وی قد علقت علیه من العذر ما علاج کړه او په غزور ورکول سره د عذری بیمارینا فقال ذا الله علاما تدغرن اولادكن بهذا العلاق ولي تاسو زور کې دغر وای یعنی زور ورکول د حلق ته ولي تاسو زور ورکو اولاد ته په دې زور ورکول سره عليكن بهذا العود الهندي وای تاسو باندې عود هندي استعمالول پکار دی پدی کی و اشفیه دی ففیه سبعت اشفیت وردی تا دی عود هندی تا القستم و ایقاف سین تا او وڑو کی کاف سرم ورتوی او تا سر القست اگر دا دری کسم سیزون ای نو ای مناسب ندی چه بازی دا بازی سرا گڑ وڈ کی یو عود هندی دی اغا عطر غنتی دی ادا دا بخور دا پارسی دا کدا اگر بدی چی خلق استعمال یو دا عود هندی نده حدیث کی چکم ذکر دی دا غنه دی ادا پا اوزرا کی فیدم نور کئی بلکه ضرر ور کئی دریم قسم د خوام ته نه د مراد وای دریم قسم دغه مراد ده دا اصل کی یعنی سلرګې د یو خاص یونی چې دا په هندستان کې وی او په کشمیر کې وی او په چین کې موي ډېر ده بعضی سپین رنگ وی ابادی تور رنگ وی دیتا القسط البحری وی لکسنگ ورتا القسط الهندی وی او عود هندیم ورتا وی ابادی سپین تا قسط بحری وی او تور تا القسط هندی وی نوې تاسو دا استعمالوي مې د داد او بیمارو علاج د من ذات الجم ويو د ذات الجم بیماری دا بعد علماوي جم د صدر ته وای یعنی د سینې بیماری یوسعتو من العذرا اے پپوزا کی باچول شید عذری د بیمارین و ولت من ذات الجم او د ذات الجم بیمارین با پخلک ورتا چول شی و ولت من ذات الجم و به قال حدثنی حرملۃ ابن یحیی قال احبرنا ابن وهب قال احبرنی یونس ابن یزید ان ابن شهاب اخبره قال اخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن عتبه ابن مسعود ان ام قيس بنت مهسون وكانت من المهاجرات الاول داود مهاجرات اولنا التي غبا يا نجبيات كلو رسول الله صلى الله عليه وسلم سراودا وهي اخت عكاش ابن محسن او دا خور دو کاش ابن محسن وا احد بنی اسد ابن خزیمه یو د بنی اسد ابن خزیمه نقالا اخبرتنی انها تت ی خبر را کړه ما ته چې دا راغلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په بچی سره لم یبلغ نور رسیدره یا کول توام چې توام دی اخری وقد علقت علیه من العذرا او دی زور کړه پاغ د جبی د بیمارینا قال یونس علقت ای غمزت غمزته وی چې وشي ته په ګوت زور ورکی فهی تخافن تکون به عذرتن دا یرید چې په د بجبی وی قالت فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بی بی وی دا الله رسول علامه تدغرنا اولادکن بهذا الیلا ولی تاسو زور ورکې ولا ته په دغه زور ورکول سره علیکم بهذا العود الهندی تاسو عود هندی استعمال کوي یعنی به القستا فان فی سبعه اشفیه پدې کې و شفاګانی دی من هاد دغی بیمارو شفانو یو ذات الجم بیماریم دا چی داغی شفا دا پدی کی وبه قال حدثنا قال عبد الله واخبرتني ان ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم دديدي بچي دا الله د حبيب پجولي کی واړ بول کړيو تو راغوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بو فنزوه هو لا بولي نو شندلي وي غدا غ په بول ولم يغسله غسلا او نیو وینزل غف وینزل سرا ندا دا علماء دلیلو چه دی که دوبو شندل کافی کی او دا سی غسل تے ضرورت نشتا و بیهی قال حدثنا محمد بن رم بن المهاجر قرابرن اللیس و انقیل ان ابن شعب قرابرن ابو سلم ابن عبد الرحمن و سعید بن المسیب انا با هريره رضي الله عنه ما اخبره ما خبر ورکړی دی دواړو ته انه سمع عاشدا وريدي د رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول چې فرمایلی ان في الحبه السوداء پدانه تور کې قلونجي کې شفاء من كل داء بيماري شفاء د هر بيماري الا الصام مگر مرغ والصام والموت مرغ ته وي والحبت السوداء والشونيزو الشونيزو دا شونيز توي ديت حبت البركم وي او کلونجي ورتوي پور دای کی پدې کې د هرې بيمارۍ شفا ده د هرې بيمارۍ شفا ده پدې کې بعض علما دې طرف ته لاړ دي چې د حدیث کې تخصیص کړي عموم کې تخصیص کړي او اهل طب او تجربه والے تلاړ دی وای دا خبره درسته نه ده اهل طب او تجربه والے دورا مرتبه او دورا علم ته نشي رسیدې کم علم چې الله خپل حبيب ته ورکړو بس چي ویری نو دې کې د ارس شفا ده اگر چې لفظ کل دا په عربی کې په معنا د ډیر والی مرضی او اوتیت من کل شیء او دی کڑی ری غٹی فیدی دی پا دی حبت السودا کی دی وجن دی استعمال پکار دے علماء کرامو د دې غنې فائدې ذکر کړې دي. وای ګور رب الغم ختمه دارنګي د خېټې نور الریا ختمه د برس بیماری د فار خصوصا د علاج دی. زکام د پاره شو نور دردونو د پاره شو الہ العالمین پدې کې اولوی خیری خې پدې حبۃ السودا کې دیتا حبۃ السودا تا شونی زم وی کلونجی و بیهی قال حدثنی ابو الطاهر و حرملت قال اخبرنا ابن وهب اخبرنا ابن وهب قال اخبرنی یونس عن ابن شهاب عن سید ابن المسیب عن ابی هریرہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وبي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد زهير بن حرب وابن ابي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينه ها وبي قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ها وبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن كل من الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وقيل وفي حديث سفيان ويونس الحبة السوداء ولم يقل الشونيز وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داء نشته او بیماری لا فی الحبۃ السوداء منه شفاء مگر په حبۃ السوداء کې داغه نه شفاء ده لسام مگر مرگ وبه قال حدثني عبد الله ابن عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني ابي جندي قال حدثني وقيل عن ابن شهاب عن روانه عائشه رضی الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت انها بشکدا چی دودا اذا مات المیت من اهلها کلچ بو وفات شی عمر دا حل د بیبینا فاجتما لذالک النساء راجم وشو دی د پار زنانا ثم تفرقنا بیا وجودا شی الا اهلها مگر اهل د دی او خاص دی امرت بی برمتن نو دی به حکم کو پیو کټوی سرد تلبینینا فتو بی ختنو آب پا خکڑی شوا ابی آب جوڑ کلی شو سرید فصبت تلبینتا تلبینتو علیا راو آبرو لی شو تلبین پا دی سم قالت بی آبوی کلن منها خرید دینا ماوری دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچوی تلبینتو مجمتو لی فواد المریض بی بی بدا سے فرمائل ویدا تلبینا مجمتن اجمام ستوی راحت ورکوی اغزرد بیمار تا تزهب بعد الحزن اباد خبکان بوزی ندیب تلبینا جوڑولا اگر تلبین سوی دا اولوی یا بسکری غنتی وی اپا دی کی گبین واچائی یا پا کی پی واچائی ادیت دا تلبین زکا وی دا دا پی و پشان سپین وی او باری کوی یا دی کی پی گڑی گی نزکا ورطا دی گڑون دو وجه نا پی وی تلبینا ورطا وی دا تلبینه به بی بی جوړولا چې کله به یو مړ مرشو د اهل دینا او زنانه به راجم شوي بیا به لاړی مګر هغه خاص اهل به پاتې شو نو دی به حکم وکړو د یو کټوي باره کې د تلبینې نه نو په خبکړې شو او دا سرید به جوړ کو ادی به وی چې دا په دې طریقه فائدہ ور کوي راحت ور کوي هغه زړه د بیمار تا او نسائی شریف کی راغلی دی مرفوعن بی بی فرمائی قسم دے پاغ ذات چی روح دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اغا پلاس کے دے انہو ویدا تلبینا وینزی خیٹا یو دستاسو لکا سنگا چی یو سنے دا مخنا پوبو سر خیر وینزی دارنگی بی بی فرمائی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کلبا دا غی بال بچ کې سوکت بیونیو نائبا ورته حکم کو بالحصا فسنع اے دالوا غونتی بجوړ کړې شو بیا به تیو ګټولا زموږ د ماشوموالی پورې دا سنت طریقې په خلکو کې موجود وي تبه بسوکونی وو نو نرمه غونتی دوړو د ګړې الوا به ورته جوړه کا کده پکی غبین واشه ډېره خبره را او غو بوټه د دې سره باغ ته به ختم شوا د داد یو قسمه د دوایانو نه یو دوايو زکات د چالچی په تکلیف د دامیو بیماری دا اتلبینت وی تلبینا مجمت الفواد المریض دا راحت ور کئی زلد بیمار تا تزہبو بعد الحزن اباد غم بوزی چی دا دوڑو نایا دا بسکر نواچے پکی گبی نواچے الوا انتی تی جوڑا چی پی پکی واچے ابیا غو گوٹے وی گوٹے نو دے سرا غم ختمی گی او زلد راحت ملاوی گی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى محمد بن بشار واللزن ابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قتادة عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل ناغلي يسأل النبي عليه السلام تا ويلي من اخير اور زما استطلق بطنه داغبان دستون لگی دیدی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسقی عسلن پاغ د جبن شربت اسکوا فسقاه نو اسکول ثم جاء راغ فقال انی سقیته ما اور بانے اسکول فلم یزید الا استطلاقا نور امرت دستون سیوا کل فقال له ثلاث مرات ریکرت ورت و ثم جاء الرابع فسرورم ذراغ فقال اس کی آسنند گبین شربت پی اس کا فقال لقد سقیتو فنم یزیدو الا استطلاقا ما خو پی اس کولو نو زیات نکو مگر نورم دستونا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ واللہ رشیاوینی وکذب بطن وخیک اوستاد درور خیٹی دروغ ویلی فسقاہو اغبیا پی اس کولو فبراء نو اللہ ورت شفا ورکا اے لا رشیا و یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس و یپدی غبین کی شفاء دا غبین کی اللہ شفاء گر زولے و به قال حدثني عمرو بن زراره قال ابن عبد الوهاب ابن عطاء عن سعيد القتاده عن بالمتوكل الناجي انا بی سید الخدری رضی اللہ عنہ ان رجلن یو سرے اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغلیو نبی علیہ السلام توین ناخی عرب بطنوہو زمارور چی دے عرب بطنوہو داغ میداو خیٹا کی فساد راغلی دے فقال لہو اسقی عسلن گبین پی اسکوا بمانا حدیث شعبہ د شعبہ غنتی حدیث ورت ذکر کو نګر غبین کی شفا دا خاص کر د دستونو د بیماری نه پارا غبین ته الله رب العزت شفا وی دی دي او دا شفا د غبین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ.